waxone amma nak fi nak li nga xamantene mom mo ci am moy su fekkentene def na liko war manam moy wut na ndox ba pare nekkone ci condition yi nga xamantene mom la warona timi legui ana lan moy li nga xamantene moy li gën manam li nga xamantene moy li gën bu boba mom moy mu bañu reprendre ko te lolou li nga xamantene mo koy tektale manam ñi nga xamantene li fiñu wuté nak li tax ñom borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté fofu mom moy hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaar ci bi nek ci sunan imam abu daud ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhima nga xamantene mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ci ñaar ci sahaba yo xamantene radiyallahu ta'ala anhum ño xamantene ñom ño tukki won après ñu dal biñu amé ndox bi nga xamantene mom la julli jot ñu daadi wut ndox te amuñu ko ñu daadi tim bi nga xamantene ci lañu timé daadi julli biñu paré nak ñu daadi am ndox kenn ki daanu daadi bayyi nonu timul julli watul kenen ki nak mom manam julli watul kenen ki nak daadi jappu wat daadi reprendre rat julli gi ki nga biñ ñëwé wax ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daadi wax ki nga xamantene mom dafa tim rek te jullu daanu ko asabta sunna yow day li nga laal li nga manam yow li nga xamantene mom nga def loolu deug deug moy sunna ki nga xamantene nak mom moy ñaarelu nit ki nga xamantene dafa reprendre rat jullem koku nak munako fa illak fa innalaka ajrayn yow di nga am ñaari fay kon nak manam moy payu julli bu ndiek yi ak payu reprendre gi nga xamantene mom la reprendre jullem li manam mom moy tek mom kon lolu nak ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne ki am ñaari pay ki koku mo gëna ki nga xamantene mom ben fay rek la am fele waye nak ñi nga xamne ñoy jumhurul ulama te ñom ñoy hanafi ak maliki ak hanabila rahmatullah alayhim dañu ne koku nonu mom mo gën le ndax dal ndax li nga xamantene mom moy dir gi mu dir sunna ba fara jam ko manam am gi nga xamantene mom la am sunna manam te lolou moy li nga xamantene moy li gëna mag sikku nekul ci ne def li nga xamantene tay bu fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkon lolou lay def lolou ku ne xamne ni lolou mom mo gën te lolou tamit insha Allah ta'ala mom moy li nga xamne mom moy li gëna deugar ci kaw lolou kon boba li nga xamantene mom mo ñuy déssé ci ay manam tekantal ci ay masala mom moy yi nga xamantene ñom ñoo aju ci sabab yi manam yeen sabab ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñoo mëna tax nit daadi tim sabab bi nga xamantene mom moy sabab yi nak dañuy delu saasu ne ci ñaari xéeti sabab moy yi nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala jundu ci ayatu tayammum bim nanu in kuntum marda bu fekkentene da ngay na febar aw wala bok ala safar ngeen nek ci kaw tukki aw wala bok ja amudik ahadun kenn ci yeen min al qa'ite ci won ak wi aw wala bok la mastum ngeen lantek an nisa jigen ni falam tajidu te amo len ma andox manam yi nga xamantene yoy la tuddu kon bu boba manam mom moy febar bi kon febar bi mom moy condition bi ñaarel bi mom moy ñak ndox kon lool rek la ndax tukki bi bu boba ak ñak tukki gi bu boba loolu yeneen manam danaka tukki gi amul effet ci mbir mi dafa tuddu tukki gi ngir wanane tukki mom mo li ëpp ci nit ki limi ñak amé ndox waye loolu tekantal yi nga xamne ñom ñoo aji won ci tukki ci bir mazhab bi digënté li nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi ndax hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañu ne nit ki tukki boba condition la ci manam kon ñom dañ ne ki nga xamantene dafa tew koku du mëna tim ki nga xamantene dafa tew même bu ñak gogou du meuna tim bu fekkentene dafa tew te ñak ndox amma ki nga xamantene mom moy ki tukki mom mo meuna tim ndax waye nak lool li nga xamantene manam fim ko tek mom moy ay bi ki nga xamantene mom mo tew la tuddu ak ki nga xamne mom mo fi ki nga xamne mo tukki la tuddu ak ki nga xamantene mom mo febar lool motax xana fi yey rahmatullah alayhi gise ko nonu amma ñi nga xamne ñoy jumhurul ulama di ñew ñoy maliki yey ak shafi'i yey ak hanabila rahimahumullah ta'ala ñom fi ñu tek seen wax mom moy di dañ ne ahan kay ki nga xamantene mom mo tew te ñak ndox koku tamit day tim surtout que ni maliki yey rahmatullah no sauf que ni maliki yey rahmatullah alayhim ñom dañu ne du meuna julli nafila ak yi nga xamantene ñom ñoko jégué comme ni nga xamantene nonu lañ ko léralé won ci jotay bi wéssu ak tekkanta li nga xamantene ñom ñoo ci aju waye dal li mom moy seen dalili ci gattal li nga xamne nak moy li gëna wër insha Allah taala moy li jumhur wax rahmuhumullah taala moy mën nañ ci julli yëpp hatta tekkanta li nga xamne mom la ci maliki def rahmatullah alayhi buñu xolé dalili deug deug jumhur ñeneen ñi la jappalé te ñom ñoy shafi'iyyi ak hanabilay rahmuhumullah taala moy tim mën nga ci julli nafila mën nga ci julli farata sa yu la nexé lool mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deugër tamit insha Allah taala donte li nga xamantene mom la maliki di wax rahmuhumullah taala man matna bayyi xel ndax ñom dañoo gëna sammu ci seen jox doxale rahmuhumullah taala rahmatan wasi'a manam kon ñom seen mësab mo gëna sammu waye nak comme ni nga xamne non lañ ko wax won ndax ñom dañoo doxale yu bare bare ci walu gog dañoo doxale doxale ni sam ndax ñom lepp lo xamantene dafa aju ci ruksa manam lo xamantene dañ ko woyefal ci sharia ñom dañ ci and ak sam manam li nga xamantene moy li gëna sam ndax dañ koy natal comme dañ ko daganal par circonstance manam circonstance motax ñu daganal ko ñu mo ñu daganal mbir mi kon ñom mu lool motax ñu ci sam motax buñu setlo ci babu ci biñuy wax ci masha al khufayn babul masha al khufayn ci ci walu masha al khufayn gis nañu ne ñom dañu gënon sam ñeneen ni ci walu buntu bobu niki nonu tamit fi tamit buñu setlo dañuy gis ne ñom tamit ñom dañu gëna sam wat ci ay point yu bari fi walillahi alhamdu wal minna lool manam kon mazhab maliki kon lool rahmatullahi alayhi waye li nga xamne moy li gëna deugal insha Allah moy mazhab shafi'i ak hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ci bi mas'ala legi kon tamit benen mbir mi kon bu boba ci kaw lool dañuy gis ni li nga xamantene mom moy mëna waral manam mom moy li nga xamantene mom moy sabab yi tax tim di am kon day delu wat ci ñaar yi nga xamantene mom lañu wax te mom moy japp mom moy febar gi ak ñak ndox gi legi ki nga xamantene kon nak tamit dafa tukki kon bu boba mom même bu febarul waye amul ndox bu boba day daldi tim am mak nga xamantene mom mo tew itam te amul ndox mom tamit day daldi tim ci kaw lolu kon bu boba ñu nek ñenti cas de figure ki nga xamantene dafa tukki te amul ndox bu boba ki nga xamne dafa tukki te amul ndox koku bu boba day daldi tim legui lolu moy cas de figure bu ñeek bi ñaarelu cas de figure bi nga xamantene lolu tamit sabab lay doon moy ki nga xamantene dafa tew te amul ndox koko tamit da fay daldi tim bamou dess ne hanafiye yi comme niñ ko waxe sang rahmatullah alayhim ñom dagana luñ ko koku daldi tim legi mu daldi dess ki nga xamantene mom dafa febar waye dafa tew koku nak mom day daldi tim comme ni nga xamene koku mom day daldi tim ci lu amul ben te xantal am te lolu insha Allah taala dinañu ñew ci febar yoy ak li nga xamantene mom mo ci aju ak ki nga xamantene mom tewna amna ndox tewna waye muntu jëfëndiko ndox wala bok manam nek na ci circonstance yo xamantene mok kiko amul ñoyam kon bu woba ñent ñooñ ñoom ñepp dañuy tim ci li gëna wër ci waxi borom xam xami rahmatullahi alayhim legi kon bu woba legi mu daal di dess ci bir lool ñu daal di ñew nak ci cas de figure mu jëk bi ki nga xamantene legi mom dafa tukki mom daal di bëgg am ndox ki nga xamantene dafa tukki te amul ndox koku nak bu woba comme li sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni walam tajidu ma anta amole ndox fi tamit ci suñu hadith bi da ngay gis ne tamit ki nga xamantene mom moy sahaba bi radiyallahu ta'ala anhu bin kol yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ya fulan e yow diw ma manaka ana lan mo la tere antu salli ci nga julli fil qawm ci bir nit ñi daf ne asabat ni ndax ma lal janabatum janaba wala ma ata am ndox manam kon lool mom moy wut na ndox waye da ko amul comme ni nga xamantene non la nekke tam wala bok wutugo ndax xam na ni de toute façon amu fi lolu ñaari cas de figure yoy mo ne moy soit da ko wut ndax zahir waxam ji asabat ni lal nama janabatun janaba wala ma ate ndox amul moy lan moy wut nako wala wutuko waye bu fekete ne wutuko li nga xamantene mom moy waral wu mu ñak ko wut mom moy ñak xamne de toute façon amu fi kon ci kaw lolu mom borom xam xam ni rahmatullah alayhi dañu wut ay tekantal ci gogo wala manam kon tekantal bi nga xamantene mom boy manam kon mom moy bu ñeek bi mom moy dafa wara sak ndox kon mi nga xamne mom la borom xam xam yi wax rahimahumullahu ta'ala bu fekente nit ki leer na ko ni ndox amu fi mom jarul mu koy sakku boba day dal di tim rek amma su fekente wala bok mu dal di nek ko xamantene dafa njort gu kawé ci ni ndox amu fi boba tamit da fay dal di tim mu lol mom moy li nga xamne mom la ñoom borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim amma tay ndax li nga xamantene nak mom moy bu ko woré li tax duko set mom moy manam mu set kok mu ñak ko set ñoyam ndax leer nako de toute façon ndox amu fi lool mom boba dootu ko sax setati legi nak su fekente ne nak su waye nak lool mu am 10 distance bo xamantene mom la borom xam xam yi teural rahmatullah alayhim dina la ko wax legi insha Allah waye li tax nak ndortu gu noot ñu wacce ko wacce wayu li nga xamantene mom moy lu woor mom moy comme li nga xamne mom moy qa'ida bi wax din ghalibatu dhannikal muhaqqaq manam ghalibatu dhann wala tunzalu dhann manzilatul yaqin manam ndort yunzalu ghalibatu dhann manzilatul yaqin wala tunzalu ghalibatu dhann manzilatul yaqin manam ghalibatu dhann kal muhaqqaq li nga xamantene mom moy lu woor manam ndort gu note lolou mom danaka mo bu wer bamou leer nañ ni li amna ñoyam lolou kon ci kaw lolou bu boba li nga xamantene mom bu legi nak manam tekantal yi nga xamne ñom ñoo aju ci saqku gi lool bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahimahumullahu ta'ala ñom tekantal yi nga xamantene mom lañ ci def mom moy nit ki dafa wara dox lu wara tolok juroom ben wala juroom ben ni junni jigo manam fokk mu dox lu wara tolok wala bok manam juroom ben ni junni jigo su fekenteene ñortu na ne fi bo fofa dana am dox waye su fekenteene nak manam li nga xamantene tamit manam lolu mom moy su nekké masalan ci tukki wala bok mu dadi am tamit benen mbir mo xamantene tamit dañ koy xol mom moy 1000 moy manam 1848 mètres manam 1 km 49 à peu près 1 km 1484 bok astaf 1848 moy 1 mètre 85 à peu près. Donc 1 km 85 kon lolu manam mom lañuy xol légui su fekente ne fi fofu mën da koy wër rayon bu tollu nonu bu fekente ne war nako mëna wër waye lolu moy su fekente ne da fay siki saka ak ci ne ndox amna fi wala amu fi lolu moy woruko xamul ne ndox manam dal mais ya wala bok astaghfirullah yaakar na lol ne ndox amna fi kon bu boba yaakaarna lol ne ndox amna fi bu boba lolou lay def duf koy daldi weur ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim ñom dañoo doubler distance bobu kon ñom 3946 lañuy wax 3946 mètres ñom wala bok 3649 ala kul hal 3646 la Voilà, nous double. Voilà, 1m85 le double. Nous n'avons que 3 mètres. Voilà, c'est ça. Hein? 3 km. Voilà, 3 km avec des techs. Maintenant, calcul du lol d'Allah. Voilà, 3. Voilà, mon gars. 3 km à 70. Hein? 3,7 km. Voilà, nous n'avons que lol, moi, l'inga, maintenant, mon l'année d'or. Manam bu boba nit ki kon warna wour lolu non dox ko ñi ci dess comme ñi nga xamne ñom ñoy Shafi'i rahmatullah bu boba lolu manam mom moy li nga xamantene mom moy nit ki su fekenteene japp na ni fi amna ndox wala mu leer ko ni fi amna ndox waye gisul ndox mi fan la bu boba lolu lay wour lolu moy su nekké ci tukki dedet côté yépp waaw lolu mom moy li nga xamantene manam day xamne mais day japp day xam d'abord distance ndox mi ban côté la wara né d'abord mu do ko wër ci distance bobu kon lool mom moy li nga xamantene mom lañu wara def légui nak bu fekenteene nak wooruko wala ndortu manam bu fekenteene daf ko ndort kessé boba dañuy wacc di wañi distance bi su né manam wooruko da fay siki saka bu boba nak da fay lacc mu wañi distance bi manam kon bu boba day daldi def rek day daldi wër rek ak manam kon boba ci lañuy def 6000 djigo yoy wala bu boba nak legui su fekenteene nak ki ci dess la manam ñi nga xamantene ñom ñoy Shafi'i la rahmatullah alayhim ñom bu boba su fekenteene woor la ne mi ngi fi ndox nga fi mu woor te ñu nekk ci biir dekk bi manam ñu nekk ci di tukki kon bu boba ñom da ngay daali dem manam du gënu sori manam da ngay dem lu sori nak mom moy manam haddul bu'd lañuy wax manam haddul bu'd insha Allah ta'ala dinañ ci ñew moy lu upp 6000 djego yoy ndax haddul qurbi mo am ci ñom ak haddul bu'd ak haddul ghaws insha Allah ta'ala lool mom lañu tekante la ñom Shafi'i rahmatullah alayhim amma ñi nga li nga xamantene mom moy haddul qurbi moy 6000 djego yoy bu boba lool mom lañuy dox pour meuna su fekenteene daño nek ci bir mu leer mu manam bu fekenteene daño njort yaakar ne ndoxa nga fi mi woru len amma su len woré mom haddul bu'd la ñu def amma su fekente manam moy lu sori li nga xamantene moy lu jégué mom moy juroom ben jooni jéego yoy amma su fekenteene nak manam lu jégué la moy haddul ghaus boba ay 184 djab 185 mètres lay doon manam moy tay bu fekenteene fi nit ki taxaw bu limi seen rek bu taxawé limi seen wala limi xol ni nga xamantene dana mëna seen ki ba paré bu mëna xamé nit ki né ké day modu nga xamni bu gisé modu bu taxawé jakarlo mom xamni ay ké dé mom modu la mom manam bu boba lool boba lool lool ba lool moy li nga xamantene non lay tékantalé ñom waaw kon lool mom moy li nga xamantene mom lañu tékantalé ci mona motam ñu tuddu ko haddul khaws moy tay bu fekkante da nga and ak ay nit nit ki tay boko bëggona laaj ndimbal tay bu fekke da na lor da la na rona dal moy dig distance bi nga xamantene a peu près ci la la mëna nit ki mëna ñëwé dimbali la bala lor gi da la laal waaw ci kaw loolu kon mom moy li nga xamantene mom bu boba lu toll ak loolu lay wër su fekente ne da fay sikki sak wala yaakarul torom ne ndox da na am waaw legi nak amma su fekente ne ci kaw loolu kon loolu moy li nga xamne mom la wëra wër kon yoy amma ñi nga xamne ñom ñoy xanaabilay insha allah taala dinañ ñew ci teunk seen mazhab bu ñuy jéxal parce que ñom ñu gëna yomb la nit ñi takké affaire legi insha allah taala dinañ ci ñew legi mu daadi dess ñi nga xamne legi nak su fekente lool moy kon wax nañu shafi'i seen tekantal rahmatullah alayhi su fekente ne woorna ne ndox ak fi su fekente ne woorul ne ndox ak fi mais nak njort nañ ko lool ak su fekente ne dañ ci sik sak wala bok ñuy def defle lool waxon nañ ko amma tay su ñi nga xamantene ñom ñoy kon hanafiyye rahmatullah alayhim ñom kon 1000 lañu japp su fekente ne leer na ne ndox mi ngi fi leer su fekente ne nak ndox mi neewu fi manam dang koy njort bu boba ñom day gëna tuuti manam bu boba niki nonu tamit manam bu boba manam ci 1000 bi nga koy wër ga ci 1000 bi lay doon manam moy 1848 mètres yoy ci ngui koy wër waye nak wër ko du nek lo xamantene day war bo baba wër ko du nek lo xamne day war da ngay gëna da ngay dox ndank rek xol bo xolé tuuti rek doyna waye nak ñom niki nonu tamit bu su fekente na maliki yeey la rahmatullah alayhim nonu la manam ñom bu boba nit ki su ko wërul fekk daf ko njort manam bu ko wërul bu pare gis ne ndekete ndox amon na fi bu boba bu julle ci waxtu wi day fayat ci waxtu wi amma su fekente ne leer nako ne ndox nga fi te wërul bu boba day fay abadan bu wërul parce que sama borom subhanahu wa ta'ala dafa ak mbir mi ci ñak am ndox te walam tajidu la wax te ab dajo len ndox moy lan manam trouver wo len moy kon da wut go chercher nga lolu mom moy kon amul manam ñak wër gi lolu ak mbir la mo xamantene day yak tim gi ci bopam kon bu boba tamit julli gi ci bopam moy daal di yak ci kaw lolu def ki day fay abadan niki non nak su fekente ne tamit hanafiyye la rahmatullah ñom ñep la nit ki su wërul mom fekk mu leer na ko ndox nga fi day fay abadan amma su fekente ne nak njort na ne waye nak ci lolu waye njort nako boba du fay du day fay ci waxtu wi amma su fekente ne nak njort mom wëruko da ci doon sikki saka wala mu def ne ah fi dal yaakar na ne ndox wëru fe am lolu mu xam ko wala mu yaakar ko lol ne ndox dal wëru fe am bu boba bu amé sop nañ rek mu julli wat waye tamit waye su ko deful dara randu ko ci wat lolou kon mom moy li nga xamantene mom moy li am amma nak su fekenteene daf ko faté tekantal bi nga xamantene mom mo ci amone wax nañ la ko sank manam legui bu boba waye nak yoy yep nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ko acc ci nit ki war ko meune manam ci nit ki manam comme dafa nek ci tukki mu leer ko ni du dogo ak ñi nga xamne ñom la andal masalan tay su fekente ne dama nek ci terrain bi loolu mom c'est sûr que duma ko man buma nek ci TGV bi loolu duma ko man amma tay su fekente ne masalan dama nek ci and ak ay nit tay bu fekente ne nak legui damay ragal buma fi nekk di wëri ju ndox tem ñom ñu riir ma loolu tamit boba dama koy bayyi amma su fekente ne nak tay dama nek di tukki ba tay manam amma ñi nga xamne ñoy hanabilay rahmatullah alam ñom tekantal gi nga xamantene mom lañu am mo xam nit ki mi ngi tew wala mi ngi tukki kon dootu ñu ñewoti ci seen mazhab ndax dinañ la ko wax legi manam nit ki mi ngi tew wala mi ngi tukki ñom dañuy delu wat ci urf manam moy li nga xamantene mom la nit ki di japp ne dal wërna bu wëré manam solo li ñi xamantene nit ki bu ko wëré rek dana ah sallaw waji wërna ndox bu boba loolu mom bu boba loolu lañuy japp manam ko ndax li nga xamantene mom moy qaida bi moy al aadatu muhkama aada manam moy muhakkama dañ koy atté wo manam kon bu boba dañuy sét ana lan lañuy wax ni ki wërna ko bu boba ci seen dekk yi loolu bu boba loolu lay jappé ni wërna ko mo xam ci biir dekk bi la nak mo xam dafa tukki manam kon bu boba comme tay masalan tay bu fekkante ni nit dafa ñew daan ah gaay ndax fi xam ngeen fi ay robinet gaay ne ko amuñu robinet de fi de amul robinet wala mu daal masalan tay mu dem laaj ko ki nga xamni mom moy gardien immeuble bi wala yu dewe non lolu bu boba moy laaj nako kon jaratul legi muy wërat parce que de toute façon kim ko warona laaj nako ko masalan ak yu demé ni ko non lolou mom moy wër manam yoy dal ci aada lañuy sét rek ana nan lañuy xamé ba xam wala bok tay nga dal di rombu ci all bi dal di tassek ak baykat nga laaj ko ndax côté yi amna ndox mune la ah fi yépp day amul ndox lolou doy la manam ak yu demé non man dal dañuy sét rek li nga xamantene mom moy aada waye su la wuur ni amul ndox wër ci mbolé mësa bi du war su la léré ni fi amul ndox bu boba dootu ñu la tégati wër ndax lan ndax wër dootul amati mana fofu comme ni nga xamné non lañ ko waxé won sank itam légui mu daal dess buñu nekké ci biir dëkk bi buñu nekké ci biir dëkk bi nak masalan tay nit ki bu wëré kërëm ba nopi daal di laat ñi nga xamantene ñom ñoy voisin bu né ñiko sëst ci mom rek bu fekkante na amul ndox bu boba dañu xamné amul ndox légui nak bu boba dootul du obligé muy wër nak di dem ci yeneen kër yu gëna soré ngir mëna laaj ba xam amna ndox wala amul ndox boba rek day daal di mëna tim daal di mëna julli niki nonu tam su fekkante ne manam té kon niki nonu yoy yépp nak sous condition nit ki baña am lor ci biir wër gi niki nonu tamen manam mu baña takaliko ak ñimi andal comme niñ ko waxé sank ak yeneen manam ak dal mu rak niki nonu tamit nit ki mën na baña am ndox su fekente ne masalan dafa ragal manam tay bu fekente ne xam na ni ndox ak fi wala bok bala ñew ci bobu masala legui tay bu fekente ne nit ki dafa am ni muy tukke ndol mu dal xam ni mën na leena laaj te laaju len mu xam ni mën na leena laaj ndox te laaju len bu boba xam day dal di julli faawu day julli wat amma tay su fekente ne nak dafa japp ne bu len lajone dafa njortu ne su len lajone dañuy bañ motax boba bu len laje bu julle ba fara laj len ñu may ko ndox wala ñu ne ko ah ñun xamuñu woni da nga soxla ndox kon nak am ndoxo ñi ni bu boba ñu jox ko ndox bu boba tamit reprendre du ko war waye amma su ko léré wala mu not ci njortam ne da nañ ko may bu boba reprendre daf koy daal di war tamit faaw niki nonu kon loolu mom moy tekantal tamit yi nga xamantene ñom ñoo ci am legi mu daal di dess bu fekente ne tay leer na ko ni gaay yi am nañu ndox waye wala bok laaju len te xamul ni am nañu ndox wala deet te laaju len mom ak bu len mom ak ñu xamne am na ndox ak njort yi nga xamantene mo meena ne ci bobb bi ñom ñoy yam ay tekantal amma tay su fekente ne nit ki dafa nek ko xamantene tay bu manam ab gaay xamna ni gaay yi am nañu ndox waye nak ñi dañuy jaay seen ndox mi bu boba ana ndax daf ko wara mëna daf koy jënd wala deet bu boba dañ nan faawu da koy jënd